สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณตายได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันต่อเลยครับสวัสดีครับคุณตาย สวัสดีค่ะพี่แจ๊ โอ้โหเสียงดังฟังชัดดีจังเลยคุณตาย ได้ยินชัดใช่ไหมครับ มากมายฮะ แล้วก็ฝากสวัสดีพี่บัตรแล้วก็คุณวิวีด้วยนะคะ ครับผมคุณตายเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ไม่เคยค่ะพี่ครั้งแรกเลยค ่ ะ แหมต้องบอกว่าพูดจาฉะฉานมากนะ คร ับ ตอนน ี้ขอบคุณค่ะ รับฟังอยู่ที่ไหนครับเนี่ย อยู่กรุงเทพค่ะพี่เจริญนครค่ะอ ยู่แถวเจริญนคร ใช่ค่ะ นะฮะความร้อนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะช่วงนั้น ไม่ต้องพูดเลยพี่ เหมือนซ้อมอยู่ในนรกเลยค่ะ นึกว่าเดินนึกว่าเดินอยู่พื้นผิวพระอาทิตย์นะครับปกติตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักคุณ ก็ทั้งสองเลยค่ะพี่ แล้วแต่จังหวะ ใช่ค่ะแล้วแต่จังหวะ okay. ใช่ค่ะแต่เวลาทำงานนี่คือฟังทุกวันค ่ ะ ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากทีนี้มาถึงเรื่องที่คุณตายจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน ค ่ ะ เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังคุณตาย ประมาณเกือบ4ปีอะค่ะพี่แจ๊ค นะฮะสถานที่รีสอร์ทแล้วก็ถ้ามันบอกชื่อจังหวัดแล้วจะรู้ถึงสถานที่นี้เลยไม่ต้องบอกก็ได้นะ ได้ค่ะพี่ได้ค่ะ นะครับเรื่องราวของทริปไหว้พระไปเจอกับครอบครัวไปเจออะไรมากูตาย ก็เข้าเรื่องเลยนะคะพี ่ครับ ก็คือหนูจำเดือนไม่ได้นะคะพี่ก็คือไปไหว้พระกันก็คือมีตายแล้วก็มีแฟนแล้วก็มีพี่เอ่ยชื่อพี่เขาได้ใช่ไหมคะ ได้ครับ เขาชื่อพี่โต้งนะคะก็คือมีพี่โต้งแล้วก็มีลูกสาวตายก ็ คือทริปนั้นไปกัน4คนโดยที่จังหวัดเนี้ยเราไม่เคยไปเลยแล้วก็ไม่รู้เส้นทางก็คือก็ตามทางไปอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊ ค พอไปถึงเราก็ไม่ได้แพลนที่พักเอาไว้แต่ก่อนไปเนี่ยคือแฟนตายอ่ะเขาได้คุยกับเพื่อนเขาซึ่งเป็นคนในพื้นที่นั้น คร ับ เพื่อนเขาก็บอกว่าพี่ไปพักที่นี่สิบรรยากาศดีแล้วก็ที่พักถูกคือเราก็ไปถึงอะครับพี ่ พอเราขับรถเข้าไปเนี่ยเราเห็นป้ายรีสอร์ทละเราก็เลยขับตรงเข้าไปก็มีพนักงานเป็นผู้หญิงอะค่ะน่าจะเป็นปับเหมือนพวกเขาเรียกว่าอะไรอะพวกเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยค่ะพ ี ่เขาก็มาเขาก็บอกว่ามากันกี่คนตายก็เลยบอกว่ามากัน4คนค่ะพี่มีผู้ใหญ่3แล้วก็เด็ก1เขาก็เลยทำหน้าแบบตกใจอ่ะพี่แจ๊คเขาบอกว่ามีเด็กด้วยหร อ เราก็บอกว่าพี่ลูกหนูไม่ซนค่ะแล้วก็บอกว่าพี่ลูกหนูไม่ซนไม่ต้องกลัวนะคะ อ๋อที่เขาตกใจเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเอ้ยกลัวเด็กมาทำเสียงดัง ใช่คือตายก็คิดแบบนั้นไงพี่แจ๊ค ครับ เราก็เลยไม่ได้คิดอะไรเขาก็บอกว่าแต่ต้องจองสองห้องนะแล้วก็โอเคค่ะพี่ถ้าห้องใหญ่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าห้องใหญ่เนี่ยมันเต็ม ครับ แต่ว่าตอนนั้นอะที่ตายมองไปอะพี่แจ๊คคือมันมีห้องใหญ่สองห้องแล้วก็ห้องเล็กประมาณ 4-5 ห้องเขาบอกว่าเต็มหมดทุกห้องเหลือแค่สองห้องแต่ว่าสิ่งที่ตายมองไปอ่ะพี่แจ๊คมันไม่มีรถจอดเลยนะคะ หมายถึงว่าลานจอดรถมันไม่มีรถลูกค้า ใช่ไม่มีรถจอดเลย แต่ว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะออกไปกินข้าวไปข้างนอกกัน ถ้าคิดไปในทางนั้นนะพี่แจ๊คมันก็เป็นไปได ้ แต่คือต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยโดยรวมเนี่ยบรรยากาศดีมาก ค ือต้นไม้เป็นท้องทุ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากเราก็จ่ายเงินไปต้องบอกพี่แจ๊คว่าค่าห้องคืนละ400บาท ก็ถูก มากพี ่ เราก็มองในมุมที่ว่ามันเป็นต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็บอกโอเคไม่เป็นไร400ก็400เพราะว่าเราคิดว่าเรามาทำบุญเนี่ยพี่แจ๊ ค เราก็แยกกันเราก็บอกกับต่ายก็บอกกับพี่โต้งว่าเอ้ยพี่โต้งเดี๋ยวประมาณสักสองทุ่มเดี๋ยวเจอกันเนาะพี่เนาะเดี๋ยวไปเดินงานวัดกันพี่โต้งก็เลยแยกไปนอนคนเดียวต้องบอกก่อนเลยนะคะพี่แจ๊คว่าพี่โต้งเนี่ยบ้านเขาอะอยู่ติดวัดซึ่งพี่โต้งอะเป็นคนที่ไม่กลัวผีเลยเขาก็ได้ไปนอนที่ห้องเบอร์13ตายมานอนที่ห้องเบอร์14 ครับ ลักษณะของรีสอร์ทนะคะพี่แจ๊คมันเป็นบ้านไม้ยกสูงแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะคะเป็นที่นั่งอะค่ะ คร ับ สำหรับนั่งเอาไว้ดูวิวดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คตายก็เลยเข้าห้องไปเปิดประตูเข้าห้องไปพี่แจ๊คฝั่งซ้ายมือจะเป็นเตียง6ฟุตแล้วก็มีแอร์มีพัดลมเพดานมีโทรทัศน์มีตู้เย็นแล้วพอเปิดประตูเข้าห้องไปมองตรงไปจะเป็นห้องน้ำคือโอเคมันก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าห้องเหม็นอับมากแล้วก็อยากย่ายเยอะมากเหมือนแบบ อาจจะไม่ได้มีการทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือไต่ก็ไม่ได้คิดมากพี่แจ๊คเพราะว่ามัน400ไงคะ เออด้วยราคานั้นเราก็ไม่ได้แบบ ใช่แล้วอีกอย่างคือเราก็คิดว่า ครับ มันก็ใกล้วัดอะนะพี่มันใกล้วัดมากที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ คือหลังจากที่เข้าไปปุ๊บไต่ก็ปิดประตูห้องล็อกกอนแล้วก็คือมันจะเป็นกอนด้านบนแล้วก็กอนที่อยู่กับลูกบิดอะพี่แจ๊ คครับ พี่แจ๊คนึกภาพตามนะประตูห้องมันเป็นประตูไม้หนักๆแล้วหน้าต่าง4บานเป็นหน้าต่างปิดตายซึ่งลมอ่ะไม่มีทางเข้าแน่นอนพี่แจ๊ค หน้าต่างปิดตายหมายถึงว่ามันเปิดออกไปรับลมไม่ได้ ไม่ได้เลยใช่ค่ะคือปิด4บานนี่คือปิดตายหมดเลยลมไม่มีทางเข้าแน่นอนพี ่ แล้วตายอ่ะเปิดแอร์เอาไว้อ่ะ17องศาพร้อมกับเปิดพัดลมคือมันจะต้องเย็นมากใช่ไหมพี่แจ๊ค ใช่ครับ เพราะว่าโดยรวมห้องมันไม่ได้ใหญ่มากทีนี้ไต่เข้าไปปุ๊บไต่ก็แบบเวียนหัวไต่ก็เลยบอกกับแฟนว่าเออเธอเดี๋ยวฉันขอนอนนะฉันขอพักก่อนนะ ค่ ะแล้วคือไต่ไปถึงห้องประมาณ4โมงนะคะพี่แจ๊ ค คือไต่เข้าไปไต่ก็นอนประมาณสัก6โมงไต่ได้ยินเสียงลูกบอกว่าคุณแม่หนูร้อนหนูอยากอาบน้ำแฟนไต่ก็เลยบอกว่าป้าเดี๋ยวป้าพาไปเขาเลยพาลูกไปอาบน้ำพี่แจ๊คไต่นอนอยู่แต่ได้ยินเสียงเปิดประตูห้องไต่ก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วไต่ก็ถามแฟนไต่ว่าเธอเปิดประตูหร อ เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้เปิดพี่แจ๊คอย่างที่ไต่บอกว่าประตูห้องอ่ะมันเป็นประตูไม้หนักๆ คร ับ ซึ่งมันไม่สามารถที่จะมีลมพัดเข้ามาโดยที่ทำให้ประตูเปิดเองอ่ะพี่แจ๊ค ครับ แล้วมันเป็นล็อกกอนเนี่ยค่ะทั้งสองอันถูกไหมคะพี่คือลมมันเข้าไม่ได้แน่นอนทีนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่โอเคแล้วอะ คร ับ ไต่ก็เลยลุกขึ้นมานั่งทีนี้ลูกไต่กับแฟนไต่อะเขาก็อาบน้ำกันอยู่ไต่ก็เลยปิดประตูล็อกก่อนเรียบร้อยพี่แจ๊คไต่ก็ไปยืนดูเขาอาบน้ำสักพักได้ยินเสียงเปิดประตูอีกพี่แจ๊คไต่มองออกไปเลยคือไต่ก็เลยมองหน้ากับแฟนบอกเธอฉันไม่โอเคนะแฟนไต่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดมากมันอาจจะประตูไม่ดีมั้ง ลูกบิดมันอาจจะปิดไม่สน ิทใช่ใช่พี่แจ๊คคือไต่คิดไปในทางนั้นเลยแล้วพอเสร็จไต่ก็เลยปิดประตูล็อกไต่บอกว่าถ้าเปิดอีกคราวนี้นะคือไม่อยู่จริงๆนะจะไม่นอนที่นี่จริง ๆ พี่แจ๊คพอเสร็จอาบน้ำให้ลูกเสร็จปิดไอ้ก๊อกน้ำพี่ปิดฝักบัวปุ๊บแฟนไต่เอาลูกออกมาจากห้องน้ำฝ่ายก็เข้าไปล้างมือไอ้ก๊อกอ่างล้างหน้าค่ะ ครับ ก๊อกน้ำฝักบัวเปิดเองพี่แจ๊ค เฮ้ย จริงพี่แล้วฝ่ายก็เลยปิด ครับเดี๋ยวนะเปิดเองในที่นี้เนี่ยไอ้ฝักบัวมันเป็นระบบหมุน มันเป็นระบบหมุนพี ่ ใช่มันเป็นระบบหมุนแล้วทีเนี้ยพอเสร็จฝ่ายก็เลยแบบคือแบบกลัวแล้วอ่ะพี่วินาทีนั้นคือต้องบอกเลยว่าฝ่ายเป็นคนกลัวผีมาก เดี๋ยวนะคุณฝ่ายเดี๋ยวตอนที่บอกว่าฝักบัวมันเปิดเองมันเป็นน้ำค้างสายหรือเปล่า ตอนแรกไต่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะพี่แจ๊คพอไต่ล้างมือเสร็จไต่ปิดฝักบัวปุ๊บไต่เดินหันหลังพี ่ครับ เปิดน้ำเองอีกค่ะ หร อมันเป็นอย่างเงี้ยประมาณ4รอบพี่แจ๊ค แล้วเราตอนที่เราไปปิดตอนที่มันเปิดเองเราไปปิดอะเราไปบิดป่ะ ปิดแล้วไต่ก็ยืนมองเลยพี ่ แล้วมันก็ไม่ไหลพอไต่หันหลังปุ๊บน้ำก็ไหลมันเป็นอย่างเงี้ย4รอบพี่แจ๊คพร้อมกับตอนที่ไต่ปิดน้ำรอบสุดท้ายอ่ะมันไม่ไหลแล้วนะพี ่ แต่สิ่งที่ไต่เดินออกมาจากห้องน้ำอ่ะพี่รู้ไหมทำไมประตูห้องเปิดเองค่ะ ทั้งที่เราล็อกแล้วนะ ใช่ไต่ก็เลยถามแฟนไต่ว่าเธอเปิดประตูอีกแล้วหร อ แฟนไต่แบบยืนเหงื่อแตกเลยพี่บอกว่าฉันไม่ได้ปิดที่ฉันไม่ได้เปิดโทษทีค่ะพี ่ครับครับ แล้วลูกสาวไต่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าแม่หนูไม่นอนกับผีนะเด็ก2ขวบกว่าพี่แจ๊คคือเราก็เข้าใจว่าเขาก็พูดแบบพูดไปตามภาษาของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกไม่มีอะไรลูกอะไรอย่างเงี้ย ครับ พอเสร็จไต่ก็เลยพูดในใจว่าฉันมาทำบุญแต่ถ้าจะมาให้มาดีๆให้มาเข้าฝันถ้ามาแบบนี้จะสาปแช่งนะแล้วจะไม่ยกบุญให้สักอย่างเลยพี่แจ๊คไต่ก็เลยเดินไปปิดประตูห้องน้ำปิดประตูดังปังพี่หนูแบบว่าคือโทรหารีสอร์ทที่อื่นเลยอะค่ะคือโทรเช็คมีแต่แบบว่าออกไปอีก60กิโลคือออกไปแบบไกลมากแล้วเราก็เกรงใจพี่โต้งไงคะซึ่งเราอาศัยรถพี่โต้งมา ครับ ก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่โอเคอย่าเกรงใจพี่เขาก็เลยประมาณทุ่มกว่าละ ่าก็เลยบอกเออปะเดี๋ยวไปเที่ยวงานวัดกันก็เลยไปกันพากันเดินมาก็ปิดประตูอะไรเรียบร้อยเปิดแอร์ทิ้งไว้เลยนะพี่คือแบบไม่ปิดแอร์ค่ะฮัลโหลพี่แจ็คได้ยินเสียงชัด ไหมชัดเจนชัดเจนครับเล่าเลยฮะคุณตายครับ ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเดินไปตามพี่โต้งอะค่ะ ครับ พี่โต้งก็เลยเดินลงมาระหว่างที่นั่งรถอะคือเหมือนพอออกมาปุ๊บแบบพี่ไฟมันมืดมากไฟทางไม่มีเลย ครับ แล้วซึ่งตรงนั้นที่ตายบอกไปตั้งแต่แรกว่ามันเป็นต้นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะถ้าตามรีสอร์ทมันน่าจะมีไฟทางให้เราบ้างจริงไหมพี ่ครับ แต่อันนี้คือไม่มีเลยพอเสร็จก็ขึ้นรถก็เลยบอกพี่โต้งโอเคไหมเขาก็บอกพี่ว่าคืนเนี้ยพี่ต้องสวดมนต์ชุดใหญ ่ ถ้าพี่ไม่สวดพี่นอนไม่ได ้ครับ ก็คืออย่างที่ตายบอกว่าพี่โต้งเขาเป็นคนที่ไม่กลัวผีคือเหมือนเขาจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยอะค่ะพอเสร็จเราก็ไปไหว้พระไปทำบุญไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ คือพอเรากลับมาปุ๊บก็เลยบอกพี่โต้งคือแอร์ที่ห้องอะมันไม่เย็นเลยถ้าสมมติว่านอนรวมกันอะพี่โอเคไหม ครับ เขาบอกว่ามันนอนรวมกันดีกว่าก็ให้ตายกับลูกนอนบนเตียงแล้วเดี๋ยวให้แฟนตายกับพี่โต้งอะนอนที่พื้นก็ได ้ครับ คือเราก็เลยซื้อของซื้ออะไรเข้ามากินพี่แจ็คทีนี้ เราย้ายกลับไปนอนห้องพี่โต้ง โทษทีค่ะพอดีไต่ข้ามไปไต่ก็เลยเอาลูกไว้ที่ห้องพี่โต้งแล้วไต่ก็ไปขนของที่ห้องไต ่ ค่ะก็คือขนของออกมาแล้วก็มานอนรวมกันในห้องเบอร์13 ครับ คือเราก็ปิดประตูอะไรเรียบร้อยแล้วก็นั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามพี่โต้งกลัวไหมพี่ต้องบอกพี่ไม่กลัวไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้พี่เมาแล้วพี่ก ็ ไม่รู้เรื่องอะไรแล ้ ว ไม่กลัวแต่ขอเมา ใช่พี่เขาบอกเขาไม่กลัวแต่เขาขอเมา ย้อนแย้ง แล้ว ใ ช่ทีเนี้ยก็เลยไต่ก็เลยพาลูกไปอาบน้ำอะไรเรียบร้อยประมาณ 3-4 ทุ่มอะค่ะไต่ก็เอาลูกนอนคือไต่นอนริมหน้าต่างนะคะพี ่ แล้วก็ลูกอะนอนกลางเพราะว่าแฟนไต่เขาจะขึ้นมานอนริมไงคะแล้วพี่โต้งก็จะนอนที่พื้นไต่ก็นอนไปก็เสร็จก็คือหลับแล้วล่ะค่ะพี่แต่ว่าได้ยินเสียงพี่โต้งกับแฟนตายเนี่ยเขาก็ยังนั่งดื่มกันอยู่ ครับ ทีนี้ก็เหมือนเราก็หลับไปละเราหลับสนิทแล้วประมาณตีสองตีสามพี่แจ๊ค ครับ ตายได้ยินเสียงลูกตายร้องไห้ร้องไห้บอกว่าช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยหนูไม่เล่นหนูกลัวแล้วพี่แจ๊ คครับ ตายก็เลยแบบเฮ้ยตายก็คือแบบเราไม่รู้ว่าเราฝันหรืออะไรอ่ะพี ่ พอเสร็จไต่แล้วไต่ก็แบบก็คือฟังตั้งใจฟังเขาบอกว่าช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยหนูกลัวหนูไม่เล่นพี่หนูไม่เล่นนะพี ่ พอเสร็จทีนี้ไต่ก็เลยนึกในใจว่าน้องเรียกแม่สิลูกเรียกแม่นะแม่ลืมตาไม่ได้น้องเรียกแม่นะเขาก็เลยตะโกนเรียกแม่จ๋าแม่ช่วยหนูด้วยเท่านั้นแหละพี่แจ็คหนูตื่นเลยหนูตื่นสิ่งที่หนูเห็นคือลูกสาวหนูอะยืนอยู่ปลายเท้าต ั วเปียกหมดเลยค่ะตัวเปียกน้ำหมดเลยนะพี ่ แล้วหนูก็เลยเปิดไฟเรียกพี่โต้งเรียกแฟนหนูไม่มีใครได้ยินเลยนะคะแ ม ่ตายก็เลยแบบว่าน้องไปไหนมาลูกน้องทำอะไรทำไมน้องไปเล่นน้ำบอกคุณแม่หนูไม่ได้เล่นพี่เขาพาหนูไปเล่นน้ำก็บอกหนูไม่เล่นแม่หนูกลัวหนูกลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าพี่แจ๊ ค แล้วตายก็เลยเอาเขานอนแต่ก็บอกน้องสวดมนต์ตามแม่นะอะไรเงี้ยเขาก็สวดมนต์นะคะพี่แจ๊ ค เราก็เลยหลับเราก็เลยนึกในใจว่าวันนี้เรามาทำบุญถ้ามาทำคือขออนุญาตนะคะพี่แจ๊คหนูก็บอกว่าถ้ามึงมาทำกับลูกกูแบบนี ้ กูจะสาบแช่งมึงใช่พี่แจ๊คคือหนูด่าคำหยาบออกไปเลยนะแล้วเราก็แบบกูมึงออกไปเลยอ่ะพี่แจ๊คพอเสร็จเราก็เลยนอนเราก็บอกว่าอยากได้อะไรอ่ะให้มาเข้าฝันไม่ใช่มาทำแบบนี ้ หนูก็เลยนอนค่ะพี่แจ๊คพอเสร็จหลังจากที่หลับไปหนูฝันว่ามีคนมาเคาะประตูทีนี้ไต่ก็เลยเดินไปเปิดประตูเป็นผู้ชายนะพี่แจ๊คไว้ผมแสกกลางใส่เสื้อสีเขียวกางเกงยีนตัวสูงผอมแล้วก็ด้านหลังของผู้ชายคนนั้นเป็นผู้หญิง3คนค่ะผมยาวยืนก้มหน้าพี่แจ๊คเคาะประตูไต่เปิดประตูไปแต่ถามเขาว่าต้องการอะไ ร เขาบอกพี่ผมหิวข้าวพี่แจ๊คหนูขนลุกไต่ก็บอกว่าเราจะให้พี่ทำยังไงนี่มันก็ดึกแล้วบอกพี่ทำบุญให้ผมหน่อยผมหิวข้าว ครับ พี่แจ๊คตายแบบคือแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราฝันหรือเปล่าเหมือนเรากึ่งหลับกึ่งตื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ย พอเสร็จต่ายก็ปิดประตูไปเขาก ็ เคาะอีกแล้วเขาเคาะแบบเขาโมโหอ่ะพี่แท็ต่ายก็เปิดประตูต่ายก็เลยบอกว่ามันดึกแล้วเอาอย่างนี้ได้ไหมรอตอนเช้าได้ไหมเดี๋ยวพี่ไปทำบุญให้ ครับ เขาก็พยักหน้าพี่แจ๊คแล้วเขาก็บอกว่าพี่รู้ไหมว่าผมทรมานต่ายก็เลยบอกว่าแล้วทรมานยังไงพี่แจ๊คเขายื่นมือมาให้ต่ายสองข้างแล้วเขาตวาดใส่ต่ายอ่ะพี่แจ๊ค ว่า เขาบอกว่ามึงรู้ไหมว่ากูทรมานแค่ไหนสองมือเขาอ่ะพี่แจ๊คเป็นรอยเหมือนโดนรัดอะค่ะแล้วก็เป็นเลือดไหลแต่ผู้หญิงสามคนที่อยู่ด้านหลังเขาคือยืนก้มหน้าตลอดเลยนะพี ่ แจ๊คไม่พูดไม่อะไรเลยนะในความฝันนั้นอะคือเราก็เลยวิ่งขึ้นมาตรงที่นอนนะคะแล้วต่ายก็ไปหยิบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนึงอะซึ่งต่ายไม่ ร ู ้ ว ่ ามันคืออะไรแต่มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นผ้ายันแล้วเป็นรูปรอยเท้าอะพี ่ครับ ต่ายก็เลยชูขึ้นมาแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าพี่ผมกลัวต่ายก็บอกไปซะเดี๋ยวจะทำบุญไปให้แล้วเขาก็หายไปพี่แจ๊คแล้วท ี เน ี้ ยประมาณ7 โมงเช้าพี่แจ๊ ค ต่ายต ื่ นมาแต่ปลุกทุกคนเลยแล้วต่ายก็ว่าแฟนต่ายว่าเมื่อคืนน่ะลูกร้องไห้เธอรู้ไหมว่าลูกเจออะไร ครับ อะไรเงี้ยคือแบบเราคิดอะพี่ทำกับเราได้แต่อย่าทำกับลูกเราเพราะว่าลูกเราอะคือเขายังเด็กแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรอะแจ๊ค ถูก ใช่คือเราโมโหมากทั้งโมโหทั้งโกรธแล้วก็กลัวด้วยพี ่ เร ีย กทุกเลยเรียกพี่โต้งเรียกแฟนต่ายตื่นทุกคนแบบเก็บของแล้วก็ออกจากรีสอร์ทเลยพี ่ครับ แต่ก่อนที่จะออกต่ายถามแฟนต่ายว่าใต้หมอนเธอมีอะไรหรือเปล่าแฟนต่ายบอกว่ามีทำไมหร อ ก็เลยถามว่ามันคืออะไรเพราะเม ื่ อคืนเนี่ยก็เลยเล่าความฝันให้เขาฟังเขาก็แล้วต่ายก็เลยหยิบขึ้นมามันเป็นผ้ารอยเท้าของหลวงพ่อเดิมอ่ะพ ี่โอ้มีจริงๆเหรอคือแฟนเก็บไว้ ใช่ใช่ซึ่งต่ายไม่รู้เลยพี่แจ๊คว่าเขาไปเช่ามาตั้งแต่เมื่อไหร ่ ต่ายก็เลยแบบว่าหุยคือต่ายยกมือท่วมหัวเลยพี่แจ ๊ค ว ่ าแบบคือแบบหลวงพ่อช่วยเราอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จ7 โมงเช้านะพี่แจ๊คคือแบบไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันไม่ล้างหน้าเลยคือไม่ไหวอะคือต่ายอยากจะออกแล้วอะก ็ เลยออกพอขึ้นรถไปถึงวัดก็ไปทำบุญก็เลยบอกว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อคืน อ ะเราเจออะไรแต่ถ้าเป็นวิญญาณเราก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดให้ก ับ วิญญาณทั้ง4ตนนั้นแล้วก็คืออย่ามาจองเวรอย่ามาตามติดอะไรเงี้ยขออโหสิกรรมให้ทุกอย่างที่ทำกับเราทำกับลูกเรา ครับ ก็เลยแบบคือขออโหสิกรรมให้เขาอะพี ่ ลืมเล่าให้พี่แจ๊คฟังไปค่ะว่าก่อนที่ต่ายจะนอนเนี่ยต่ายได้โพสใน Facebook แล้วต่ายก็เช็คอินที่นี่ว่าคืนนี้นอนนี่นะ คร ับ แล้วเพื่อนต่ายคนนึงอะค่ะคอมเมนต์มาว่าไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วต่ายอินบ็อกซ์ไปทันทีเลยพี่ ทำไมคอมเมนต์แบบนั้น ใช่แต่บอกว่าอะไรยังไงพูดเพื่อนแต่บอกเดี๋ยวแกถึงกรุงเทพแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกัน ครับ ค่ะพี่แจ๊คแล้วคือหลังจากวันนั้นอะตั้งแต่จังหวัดนั้นอะพี่แจ๊คจนถึงกรุงเทพ คร ับ แต่ไม่พูดกับใครซักคำเลยนะพี ่ ที่แต่ไม่พูดเนี่ยคือแต่ทบทวนว่าสิ่งที่ฉันเจอมันคืออะไร คร ับ มันคือความฝันหรือว่าอะไรพอกลับมาปุ๊บไต่เล่าให้แฟนไต่ฟังว ่ าป้าฉันเจอแบบนี้นะแฟนไต่บอกว่าเหรอแล้วเนี่ยเห็นเพื่อนไต่คอมเมนต์มันคืออะไรลองโทรไปถามเขาสิ คร ับ ไต่ก็เลยอินบ็อกไปบอกเฮ้ยแกฉันถามหน่อยสิว่ามันคืออะไรทำไมแกรู้ คร ับ เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าพ่อเขาอ่ะเป็นคนที่จังหวัดนั้นค ื ออยู่มาตั้งแต่เกิดพี่แจ๊ค ครับ แต่เราก็ไม่รู้ข้อมูลแน่ชัดนะคะเพื่อนไต่เล่าให้ฟังว่าเคยมีวัยรุ่นนะคะเป็นผู้ชายเคยเหมือนแบบโดนอุ้มไปฆ่าตรงแถวๆรีสอร์ทนั้นนะคะก ่ อนที่จะสร้างรีสอร์ทค่ะแล้วก็ผู้หญิง3คนที่ต่ายเห็นนะคะพี่แจ๊คอันนี้คือเพื่อนแฟน อ ะเขาเล่าให้ฟังว่าก ่ อนที่ต่ายจะไปได้ประมาณ 3-4 วันนะคะพี่แจ๊คคือผู้หญิง3คนเนี้ยเขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันแล้วประสานงากับรถชนอ้อยแล้วก็ตายคาที่หน้ารีสอร์ทตรงทางเข้าอ่ะค่ะ โอ้โหเด็กอ่ะ ก็เด็กไม่ทราบอ่ะค่ะแต่ว่าไปถามกับลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด ็ ก2ขวบกว่าพี่แจ๊คแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาพูดในสิ่งที่เขาเห็นจริงหรือว่าจินตนาการอ่ะพี่แจ๊ ค เขาบอกว่าพี่อ่ะเขาจะอาบน้ำให้หนูแต่หนูไม่อาบหน ู บอกว่าหนูไม่เอาหนูไม่เล่นเขาจะพาหนูไปเล่นน้ำ ครับ นั่นแหละค่ะพี่ จะบอกว่าเป็นจินตนาการของเด็กแต่อย่าลืมนะครับว่ามันตรงกับสิ่งที่ผู้ใหญ่เจอนะ ใช่พี่แจ ๊ คแล้วตอนวันที่ไต่ออกอะค่ะพี่แจ๊คต้องบอกเลยว่าไม่มีพนักงานสักคนนะคะพี ่อ้าว แล้วไอ้ตรงจะเรียกว่าอะไรอะคะพี่เหมือนเวลาที่เราจะไปเช็คเอาท์ออกอะ รีเซพชันตรงนั้นตรงเคาน์เตอร์อะเออ คือไปไม่มีคนเลยแล้วตรงนั้นอะพี่ฝุ่นคาบไปหมดเลยอะค่ะ ครับ ไต่วางกุญแจไว้ตรงนั้นแล้วไต่ก็ขับรถออกกันเลยระหว่างทางที่เราออกอะพี่โดยปกติแล้วตามรีสอร์ทพวกนี้จะต้องมีสารพัดภูมิถูกไหมพี่แจ๊คแต่รีสอร์ทนั้นอะมีแค่เสาหนึ่งอันกับกระดานไม้แล้วแก้วน้ำซึ่งน้ำแห้งๆอ่ะพี ่มันไม่ใช่สารพัดภูมินั้นสารผีมือสารผี น ั่ นแหละค่ะ เ ออนั่นแหละค่ะแล้วไก่ก็เลยออกเลย เฮ้ยจะบอกว่าที่นี่มันเอาจริงๆผมขออนุญาตถามมันจะเป็นรีสอร์ทร้างมันก็ไม่น่าใช่แต่เหมือนไม่มีคนดูแล ไม่รู้ว่าพี ่ร อใช่แล้วพอกลับมาปุ๊บแบบพี่คือหลังจากที่เล่าให้แฟนฟังรู้เหตุการณ์เรื่องพวกนี้จากเพื่อนต่ายแฟนต่ายก็เลยโทรไปหาเพื่อนที่แนะนำรีสอร์ทเนี้ย ครับ พี่รู้ไหมเพื่อนเขาบอกว่าอะไร ว่า เพื่อนเขาบอกเอาเหรอผมก็ไม่คิดว่าพี่จะเจอ ทำไมอ่ะ พี่หนูก็ไม่รู้อ่ะเขาก็พูดแค่เนี้ยว่าผมก็ไม่คิดว่าพี่จะเจ อ แล้วหลังจากนั้น อีกประมาณ 5-6 เดือนพี่แจ๊ ค เรามีโอกาสได้ไปที่วัดนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเส้นทางที่ไต่ไปคือมันจะต้องผ่านตรงนี ้ แล้วทีเนี้ยก็เลยบอกกับเพื่อนร่วมทางอะค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปกับพี่ตรงแล้วนะก็คือบอกกับเพื่อนร่วมทางว่านี่ไงรีสอร์ทเนี้ยที่ฉันเจ อ ก็บอกพี่จะเจอได้ยังไงรีสอร์ทเนี้ยมันปิดไปตั้งแต่ปี48แล้ว บ้า จริงพี่หนูเลยบอกว่าเฮ้ยไม่จริงยังไงก็ยืนยันได้ว่าวันนั้นที่มาทุกอย่างสภาพปกติยกเว้นตอนออกที่ว่าตรงรีเซพชันน่ะ จำผิดหรือเปล่า ก็ใช่ไงพี ่หมายถึงว่าเราจำโลเคชันผิดหรือเปล่า จำไม่ผิดพี่แจ๊คถ้าตายบอกโลเคชันไปปุ๊บคนในจังหวัดนั้นน่ะคือรู้ทันทีเลยค่ะเพราะว่ามันชัดเจนมากแต่ที่ตายไม่บอกชื่อจังหวัดเพราะว่าเส้นทางที่เข้าไปอ่ะมันมีรีสอร์ทนี่แค่รีสอร์ทเดียวพี่แจ๊ค โอ้เออดีแล้ว แล้วตอนเนี้ย ครับครับ ใช่แล้วตอนเนี้ยคือเหมือนเขากำลังติดป้ายประกาศขายนะคะ แสดงว่ามันปิดไปตั้งแต่ปี48จริงๆเหรออ ันเนี้ยคือต่ายไม่รู้แต่ว่าเพื่อนต่ายอ่ะบอกว่าพี่จะเจอได้ยังไงเขาปิดไปตั้งแต่ปี48แล้วพี่แล้วทุกคนที่ไปวัดเนี้ยบ่อยๆก็จะยืนยันว่าที่ตรงเนี้ยไม่เคยมีแต่ล่าสุดที่ตายไปอ่ะพี่แจ็คมันไม่มีแล้วนะ อะไรไม่มี รีสอร์ทเนี้ยค่ะ เหรอ ใช่ค่ะล่าสุดที่ตายไปอ่ะป้ายรีสอร์ทยังอยู่นะพี ่ แต่ว่าตามบ้านพักไม่มีแล้วล่าสุดที่ตายไปคือตอนไปปีใหม่อ่ะค่ะพี่แจ็ค เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วเงิน ปีใหม่ที่ผ่านมาเนี้ยค่ะ แล้วเงินที่เราจ่ายไปอ่ะ หนูไม่รู้เหมือนกัน ใครมารับเงินเราจ่ายไปกับมือจ่ายไปกับมือคนพนักงานคนนั้นป่ะ เป็นคนนั้นอะแต่ยืนยันได้ว่าเขาเป็นคนแน่นอนพี ่ เพราะว่าคือเขาเป็นคนเลยอะพี่แจ๊ คครับครับ ใช ่เฮ้ยเดี๋ยวนะผมย้อนกลับไปอีกนิดนึงไอ้ตรงที่บอกว่าประตูห้องมันเปิดเองตอนนั้นเนี่ยคุณต่ายได้มีการลงกลอนเอาไว้มั ้ยเรียบร้อยค่ะ เพราะว่า เมื่อที่เข้าเนี่ยแฟนต่ายเป็นคนเข้าคนสุดท้ายแล้วเขาก็คือเขาจะบิดลูกบิดปุ๊บเขาล็อกแล้วก็กรอนมันจะมีตรงข้างใต้ลูกบิดหนึ่งอันพี่แจ็คแล้วก็ข้างบนหนึ่งอันอย่างที่ต่ายบอกว่ามันเป็นประตูไม้หนักๆมันไม่มีทางที่ลมจะเข้ามาแน่นอนพี่ ถ้าอุ้ยมันคือลมเข้ามามันไม่สามารถที่จะพัดไอ้กรอนที่เราลงเอาไว้เนี่ยมันเปิดได้นะ ใช่ค่ะแต่อย่างไอ้เรื่องไอ้ฝักบัวหนูยังคิดว่ามันอาจจะเป็นน้ำค้างแบบที่พี่แจ็คบอกแต่ประตูเนี่ยคือมัน เราได้ยินเสียงเปิดกรอนป่ะได้ยินเสียงลูกบิดป่ะตอนที่ประตูมันเปิดอ่ะ สองครั้งแรกอะค่ะไม่สองครั้งแรกค่ะพี่แจ๊คโทษทีครั้งแรกไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงเปิด ครับ ค่ะคือมันเปิดเองแต่เรารู้สึกได้ว่าประตูมันเปิดเพราะว่าลมอะมันออกมันเข้ามา โอ้โห แต่พอครั้งที่สองอะค่ะคือมันเปิดละ สรุปคือพี่โต้งไม่ช่วยอะไร พี่โต้งไม่ช่วยอะไรเลย ที่บอกว่าไม่กลัวผีคือ แต่เขาไม่ยอมเล่าให้ฟังพี่แจ๊คว่ า ถามเขาว่ า พี่โต้งถามจริงๆพี่โต้งเจออะไรไหม ครับ เขาบอกเขาไม่เจอเขาก็พูดแค่นี้ค่ะพี ่แหมมันย้อนแย้งอ่ะ ใ จริงพี่คือเขาเป็นคนที่ไม่กลัวผีเลยแต่เขาบอกว่าคือพี่ต้องเมาถ้าพี่ไม่เมาพี่นอนไม่ได้ก็เลยแบบ เออ แต่จริงๆพี่แจ๊คคือสถานะคือเหตุการณ์นั้นอ่ะมันทั้งโกรธทั้งโมโหคือต่ายก็คิดนะพี่ว่าไม่ว่าจะเป็นผีหรือเป็นวิญญาณอะไรก็แล้วแต ่ ทำกับเราได้แต่อย่าทำกับลูกเรา ถูกต้องและที่สำคัญคือเรามีจิตใจที่จะไปทำบุญค ือ ถ้าคุณจะมาขอบุญจะมาขอให้อุทิศส่วนกุศลให้ก็มาดีๆ ใช่ อย่าทำแบบนี้ ไม่ใช่มาอย่างนั้นใช ่แล้วที่บอกว่า ไอ้ตรงที่แบบยื่นแขนมาพี่แจ๊ค เออแล้วที่เด็กอ่ะบอกว่าจะพี่เขาจะพาไปอาบน้ำไปเล่นน้ำมีจุดประสงค์มุ่งหมายอะไรก็ไม่รู ้ใช่หนูก็เลยแบบว่าคือด่าออกไปเลยอ่ะพี่แจ๊คด่าคำหยาบออกไปเลยอ่ะ ครับ ว่าแบบมึงทำกับลูกกูอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเออแบบกูจะสาบแช่งมึงนะอะไรประมาณเนี้ยพี่แจ๊ ค แต่สุดท้ายก็เราก็มานั่งคิดทบทวนว่าเออเราตั้งใจจะมาทำบุญเขาก็คงจะมาขอส่วนบุญจริงๆอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวนะคุณตายอีกคำถามนึงตอนที่เข้าไปรีสอร์ทนี้ครั้งแรกเนี่ยเราเข้าไปเองหรือเพื่อนเป็นคนพาไปนะ คือก่อนไปอะค่ะพี่แจ๊คคือเอาง่ายๆว่าเราไม่เคยไปที่จังหวัดนี้เลยแล้วก็ไม่เคยไปที่วัดนี้ ครับ ทีเนี้ยค่ะคือแฟนตายอ่ะก็ไปถามกับเพื่อนเขาว่าเออเนี่ยจะไปไหว้หลวงพ่อ ครับ พอจะรู้จักที่พักไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบว่าเออดีๆหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีเด็กด้วยทีนี้เพื่อนเขาก็เลยบอกว่าพี่ไปที่รีสอร์ทนี้สิบรรยากาศดีนะที่พักถูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปกันก็อย่างที่บอกว่าตอนเข้าไปอ่ะพี่ เดี๋ยวนะที่เพื่อนแนะนำแสดงว่าเพื่อนไม่รู้ว่ารีสอร์ทนี้มันปิดไปแล้วหรอ คือต่ายก็ไม่รู้อ่ะพี่ต่ายไม่รู้ว่าเพื่อนอ่ะมันอัมหรือเปล่าว่ามันปิดไปตั้งแต่ปีไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกว่าล่าสุดที่ต่ายไปก็คือไม่มีแล้ว ไม่คนที่แนะนำอ่ะคนที่แนะนำบอกว่าพี่ไปพักที่นี่สิที่นี่บรรยากาศดีเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าที่นี่มันปิดไปแล้วอ่ะ น่าจะไม่รู้อ่ะพี่แจ ๊ คคาดว่าน่าจะไม่รู้ ก็คืออาจจะคิดได้ว่าอ๋อถ้าจะนึกถึงที่พักก็คงจะนึกถึงที่นี่ ใช่ เฮ้ยบรรยากาศมันดีเราไปพัก ใกล้วัดสุดไงคะพี่แจ๊ค เพราะว่าคนในจังหวัดคนในพื้นที่อ่ะเขาจะไม่ไปพักอยู่แล้วแต่เขาแค่จำได้ว่าเอ้ยที่นี่มันมีที่พักนะ ใช่ค ่ ะ อ๋อโอเคเคลียร ์เพราะว่าคือระหว่างทางที่ทางจากหน้าปากซอยทางเข้าจนถึงวัดอะค่ะมันจะมีรีสอร์ทเนี่ยแค่รีสอร์ทเดียวแค่ ครับ เราก็เลยแบบเออเลือกเอาตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าคือหนึ่งฝ่ายก็เกรงใจพี่โต้งด้วยไม่อยากให้พี่โต้งแบบว่าเออขับรถไกลอะไรอย่างเงี้ยค ่ ะ ครับ ก็เลยได้พบเจอเหตุการณ์ทั้งหมด นั่นแหละครับจังหวะในการโอ้แต่เขามาไม่ดีนะ ใช่ค่ะคือเขาจะมาขอบุญไงพี่แจ๊คแต่ว่าเขาอาจจะมาในรูปแบบที่แบบอาจจะโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้รู้เขาอาจจะแบบว่าอยากให้เรารับรู้ว่า ครับ คือเขาทรมานสิ่งที่เขาเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้มีใครมาพักอะพี่แจ๊คก็เลยแบบ ฟังจากสภาพคงไม่มีใครมาพักแล้ว ใช่ นะโอ้คุณตายน่ากลัวมากเรื่องนี้ขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้เราได้ฟังกันนะ ถ้าติดขัดยังไงก็ต้องขออภัยผู้ฟังไว้ด้วยนะคะ ไม่เลยฮะโอเคเลยเรื่องนี้น่ากลัวมากขอบคุณมากครับผม สวัสดีค่ะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ